षष्ट्यधिक शततमोऽध्यायः पांडवों का आष्टिसेन के आश्रम पर निवास, द्रौपदी के अनुरोध से भीमसेन का पर्वत के शिखर पर जाना और यक्षों तथा राक्षसों से युद्ध करके मणिमान का वध करना। जन्मेजय उवाच आष्टिसेनाश्रमे तस्मिन् मम पूर्व पितामहाः पांडोः पुत्रा महात्मानः सर्वे दिव्य पराक्रमाः कियन्तं कालम् अवसन् पर्वते गन्धमादने किं च चक्रुर्महावीर्या सर्वेति बलपौरुषाः। जन्मेजय ने पूछा, ब्रह्मन् गन्धमादन पर्वत पर आष्टसेन के आश्रम में मेरे समस्त पूर्व पितामह दिव्य पराक्रमी महामना पांडव कितने समय तक रहे? वे सभी महान पराक्रमी और अत्यंत बल पौरुष से संपन्न थे, वहाँ रहकर उन्होंने क्या किया? कान चाभ्यवहार्याणि तत्र तेषां महात्मनां वसतां लोकवीराणां आसंसदं ब्रूहि सत्तमः। साधि शिरोमणे, वहाँ निवास करते समय विश्वविख्यात वीर महामना पांडवों के भोज्य पदार्थ क्या थे, यह बताने की कृपा करें। विस्तरेण च मे संस भीमसेन पराक्रमं यद्यच्चक्रे महाबाहु तस्मिन् हैमवते गिरौ। आप मुझसे भीमसेन का पराक्रम विस्तार पूर्वक बतावे। उन महाबाहु ने हिमालय पर्वत के शिखर पर रहते समय कौन कौन सा कार्य किया था? न खल्वासेन पुनर्युद्धम तस्य यक्षे द्विजोत्तम कश्चि समागमस्ते साम आसिद्वय श्रवणस्य च। श्रेष्ठ, उनका यक्षों के साथ फिर कोई युद्ध हुआ था या नहीं? क्या कुबेर के साथ कभी उनकी भेंट हुई थी? तत्र याति धनद आष्टसेनो यथा ब्रवी एतदेक्षाम्यहं श्रोतुं विस्तरेण तपोधन। नहि मे शृण्वतस्तृप्तिः अप्ति तेषां विचेष्टितम्। क्योंकि आष्टसेन ने जैसा बताया था उसके अनुसार वहां कुबेर अवश्य आते रहे होंगे। तपोधन, मैं यह सब विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ, क्योंकि पांडवों का चरित्र सुनने से मुझे तृप्ति नहीं होती। वै सम्पानुवाच एतदात्महितं श्रुत्वा तस्या प्रतिमतेजसः शासनं सततं चक्रु तथैव भरतर्षभाः। वै सम्पायन जी ने कहा, राजन, अप्रतिम तेजस्वी आष्टसेन का यह अपने लिए हितकर वचन सुनकर भरत कुलभूषण पांडवों ने सदा उनके आदेश का उसी प्रकार पालन किया। भुंजाना मुनि भोज्यानि दत्तवन्ति फलानि च मेध्या मेध्यानि हिमवत् पृष्ठे मधुनम विविधानि च एवं ते निवसस्तत्र पांडवा भरतर्षभा। वे हिमालय के शिखर पर निवास करते हुए मुनियों के खाने योग्य सरस फलों का और नाना प्रकार के पवित्र अर्थात बिना हिंसा के प्राप्त मधु का भी भोजन करते थे। इस प्रकार भरतश्रेष्ठ पांडव वहाँ निवास करते थे। तथा निवसताम तेषाम पंचमं वर्षमभ्यगात शृण्वताम लोमशोक्तानि वाक्यानि विविधान्युत। वहाँ निवास करते हुए उनका पांचवा वर्ष बीत गया। उन दिनों वे लोमस जी की कही हुई नाना प्रकार की कथाएं सुना करते थे। कृत्यकाल उपस्थास्य इति चोक्त्वा घटोत्कचः राक्षसैः सर्वैश्च पूर्वमेव गतः प्रभो। राजन, घटोत्कच यह कहकर कि मैं आवश्यकता के समय स्वयं उपस्थित हो जाऊंगा, सब राक्षसों के साथ पहले ही चला गया था। आष्टसेन आश्रमे तेषां वसतां वै महात्मनां अगच्छन् बहो मासा पश्यतां महदद्भुतम्। आष्टसेन के आश्रम में रहकर अत्यंत अद्भुत दृश्यों का अवलोकन करते हुए महामना पांडवों के अनेक मास व्यतीत हो गए। तैस्तत्र विहरद्भिश्च रममाणैश्च पांडवैः प्रीतिमन्तो महाभागा मुनयश्चारणास्तथा। वहां रहकर क्रीड़ा विहार करते हुए उन पांडवों से महाभाग मुनि और चारण बहुत प्रसन्न थे। आजग्मु पांडवान् द्रष्टुं शुद्धात्मानो यतव्रताः ते तैः सह कथां चक्रुर दिव्यां भरत सत्तमाः। उनका अंतःकरण शुद्ध था और वे संयम नियम के साथ उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। एक दिन वे सभी पांडवों से मिलने के लिए आए। भरत शिरोमणि पांडवों ने उनके साथ दिव्य चर्चाएं की। ततः कतिपयाहस्य महारथ निवासिनम ऋद्धिमन्तं महानागम सुपर्ण सहसाहरत। तदनंतर कुछ दिनों के बाद एक महान जलाशय में निवास करने वाले महानाग ऋद्धिमान को गरुण ने सहसा झपाटा मारकर पकड़ लिया। प्राकंपत महाशैल प्रामृद्यंत महाद्रुमाः ददृशो सर्वभूतानि पांडवाश्च तदद्भुतम्। उस समय वह महान पर्वत हिलने लगा। बड़े बड़े वृक्ष मिट्टी में मिल गए। वहां के समस्त प्राणियों तथा पांडवों ने उस अद्भुत घटना को प्रत्यक्ष देखा। ततः शैलो तमस्याग्रात पांडवान् प्रतिमारुतः अवहत सर्वमाल्यानि गंधवन्ति शुभानि च। तत्पश्चात उस उत्तम पर्वत के शिखर से पांडवों की ओर हवा का एक झोंका आया जिसने वहां सब प्रकार के सुगंधित पुष्पों की बनी हुई बहुत सी सुंदर मालाएं लाकर बिखेर दी। तत्र पुष्पाणि दिव्यानि सुहृद्भि स पांडवाः ददृशो पंचवर्णानि द्रौपदी च यशस्विनी। पांडवों ने अपने सुहृदों के साथ जाकर उन मालाओं में गुथे हुए दिव्य पुष्प देखे जो पांच रंग के थे। यशस्विनी द्रौपदी ने भी उन फूलों को देखा था। भीमसेनम ततः कृष्णा काले वचनम अब्रवी विविक्ते पर्वतोद्देशे सुखासीनम महाभुजम। तदनंतर उसने समय पाकर पर्वत के एकांत प्रदेश में सुखपूर्वक बैठे हुए महाबाहु भीमसेन से कहा। सुपर्णानिलवेगेन श्वसनेन महाचलात् पंचवर्णाधिपात्यन्ते पुष्पाणि भरतर्षभ प्रत्यक्षं सर्वभूतानां नदीम् अश्वरथां प्रति खांडवे सत्यसंधेन भ्राता तो महात्मना। गंधर्वो रगराक्षासी वासवश्च निवारितः हता माया विनाशोग्रा धनु प्राप्तं च गांडिवम्। भरतश्रेष्ठ गरुण के पंख से उठी हुई वायु के वेग से उस दिन उस महान पर्वत से जो पांच रंग के फूल अश्वरथा नदी के तट पर गिराए गए थे उन्हें सब प्राणियों ने प्रत्यक्ष देखा। मुझे याद है खांडव वन में तुम्हारे महामना भाई सत्य प्रतिज्ञ अर्जुन ने गंधर्वों नागों राक्षसों तथा देवराज इंद्र को भी युद्ध में आगे बढ़ने से रोक दिया था। बहुत से भयंकर मायावी राक्षस उनके हाथों मारे गए और उन्होंने गांडीव नामक धनुष भी प्राप्त कर लिया। तवापि सुमहत्तेजो महद्बाहु बलम चते अविसह्यम अनाधृष्यम शक्रतुल्य पराक्रमम। आर्यपुत्र तुम्हारा पराक्रम भी इंद्र के ही समान है। तुम्हारा तेज और बाहुबल भी महान है। वह दूसरों के लिए दुस्सह एवं दुर्धर्ष है। तद्बाहुबलवेगेन त्रासिता सर्वराक्षसाः हित्वा शैलं प्रपद्यन्तां भीमसेन दिशो दश। भीमसेन मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे बाहुबल के वेग से थर्राकर संपूर्ण राक्षस इस पर्वत को छोड़ दे और दसों दिशाओं की शरण ले। ततः शैलोत्तमस्याग्रम चित्रमाल्यधरम शिवम व्यपेत भय सम्मोहा पश्यन्तु सुहृदस्तव एवं प्रणिहितं भीम चिरात् प्रभृति मे मन द्रष्टुमिच्छामि शैलाग्रं त्वद्बाहुबलपालिता। तत्पश्चात विचित्र मालाधारी एवं शिवस्वरूप इस उत्तम शैल शिखर को तुम्हारे सब सुहृद भय और मोह से रहित होकर देखे। भीम, दीर्घ काल से मैं अपने मन में यही सोच ही रही हूँ, मैं तुम्हारे बाहुबल से सुरक्षित हो इस शैल शिखर का दर्शन करना चाहती हूँ। तत क्षिप्तमिवात्मानं द्रौपद्या स परम तपः नामृच्छत् महाबाहु प्रहारम इव सद्भवः। द्रौपदी की यह बात सुनकर परम तप महाबाहु भीमसेन ने इसे अपने ऊपर आक्षेप हुआ सा समझा। जैसे अच्छा बैल अपने ऊपर चाबुक की मार नहीं सह सकता, उसी प्रकार वह आक्षेप उनसे नहीं सहा गया। सिंहर्ष भगति श्रीमान उदार कनक प्रभ मनस्वी बलवान तृप्तो मारी सूरश्च पांडव। उनकी चाल श्रेष्ठ सिंह के समान थी, वे सुंदर उदार और कनक के समान कांतिमान थे। पांडुनंदन भीम मनस्वी बलवान अभिमानी मानी और सूरवीर थे। लोहिताक्ष पृथुव्यंसो मत्तवारण विक्रम सिंह दृष्टो बृहस्कंध सालपूत इवोद्गत। उनकी आंखें लाल थी, दोनों कंधे हृष्ट पुष्ट थे, उनका पराक्रम मतवाले गजराज के समान था, दांत सिंह की दाढ़ों के समानता करते थे, कंधे विशाल थे, वे साल वृक्ष की भांति ऊंचे स्थान ऊंचे जान पड़ते थे। महात्मा चारु सर्वांग कंबुग्रीव महाभुजः रुक्म प्रेष्टम धनु खड्गम तुरुणाश्चापी परामृषत। उनका हृदय महान था, सभी अंग मनोहर जान पड़ते थे, ग्रीवा शंख के समान थी और भुजाएं बड़ी बड़ी थी। वे सुवर्ण के पीठ वाले धनुष खड्ग तथा तरकस पर बार बार हाथ फेरते थे। स केसरी व चोचिक्तः प्रभिन्न इव वारणः दपेत भय सम्मोह शैलमभ्य परद बलि। बलवान भीमसेन मदोन्मत्त सिंह और मद की धारा बहाने वाले गजराज की भांति भय और मोह से रहित हो उस पर्वत पर चढ़ने लगे। तम मृगेन्द्रम इवायांतम प्रभिन्नम इव वारणम दादृशु सर्वभूतानि बाण कार्मुक धारिणम। मदवर्षी कुंजर और मृगराज की भांति आते हुए धनुष बाणधारी भीमसेन को उस समय सब भूतों ने देखा। द्रौपद्या वर्धयन् हर्षं गदा मादाय पांडवः व्यपेत भय सम्मोह शैलराजं समाश्रितः। पांडुनंदन भीम गदा हाथ में लेकर द्रौपदी का हर्ष बढ़ाते हुए भय और घबराहट छोड़कर उस पर्वतराज पर चढ़ गए। न ग्लाने नचकातर्यम न वैलभ्यम दमस्तर कदाचिद्युषते पार्थम आत्मजम मातरेश्वन। वायुपुत्र कुंती कुमार भीमसेन को कभी ग्लानि कातरता व्याकुलता और मत्सरता आदि भाव नहीं छूते थे। तदेकाय नमासाद्य विषमं भीम दर्शनम बहुतालोत्रयम सिंहम आरुरोह महाबलः। वह पर्वत ऊंची नीची भूमियों से युक्त और देखने में भयंकर था। उसकी ऊंचाई कई ताड़ों के बराबर थी और उस पर चढ़ने के लिए एक ही मार्ग था, तो भी महाबली भीमसेन उसके शिखर पर चढ़ गए। सकिंदर महानागम मुनिगंधर वराक्षसान हर्षयन पर्वतस्याग्रम आरुह्य स महाबलः। पर्वत के शिखर पर आरूढ़ हो महाबली भीम किन्नर, महानाग, मुनि, गंधर्व तथा राक्षसों का हर्ष बढ़ाने लगे। ततो वैष्णवनावासं ददर्श भरतर्षभ कांचन स्फाटिकैश्चैव वैष्णवी समलंकृतम्। तदनंतर भरतश्रेष्ठ भीमसेन ने कुबेर का निवास स्थान देखा, जो सुवर्ण और स्फटिक मणि के बने हुए भवनों से विभूषित था। प्राकारेण परिक्षिप्तम सौवर्णेन समन्ततः सर्वरत्न द्युतिमता सर्वोद्यानवता यथा शैलादद्भ्युश्रवयंबता जयाट्टालकशोभिना द्वारतोरण निर्व्यूह धज संवाहशोभिना। उसके चारों ओर सोने की चार दीवारी बनी हुई थी। उसमें सब प्रकार के रत्न जड़े होने से उनकी प्रभा फैलती रहती थी। चार दीवारी के सब ओर सुंदर बगीचे थे। उस चार दीवारी की ऊंचाई पर्वत से भी अधिक थी। बहुत से भवनों और अट्टालिकाओं से उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। द्वार तोरण अर्थात गोपुर, बुर्ज और ध्वज समुदाय उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। विलासिनी भी नृत्यर्थम नृत्यन्ते भी समन्ततः वायुनाथोयमाना भी पताका भी लंकृतम्। इस भवन में सब ओर कितनी ही विलासिनी अप्सराएं नृत्य कर रही थी और हवा से फहराती हुई पताकाएं उस भवन का अलंकार बनी हुई थी। धनुष्कोटिम अवस्टभ्य वक्र भावेण बाहुना पश्यमान सखेदेन द्रविणाधिपते पुरम। अपने तिरछे की हुई बाहु से धनुष की नोक को स्थिर करके भीमसेन उस धनाध्यक्ष कुबेर के नगर को बड़े खेद के साथ देख रहे थे। मोदयन सर्वभूतानि गंधमादन संभव सर्वगंध हस्तत्र मारुत सुसुको वभी। गंधमादन से उठी हुई वायु संपूर्ण सुगंध की राशि लेकर समस्त प्राणियों को आनंदित करती हुई सुगंध मग्न गति से बह रही थी। चित्रा विविध वर्णाभा चित्र मंजरी धारिण अचिंत्या विविधास्तत्र द्रोमा परम शोभिन। रत्नजाल परिक्षिप्तम चित्रमाल्य विभूषितम राक्षसाधिपते स्थानम ददृशे भरतर्षभ। वहाँ के अत्यंत शोभाशाली विविध वृक्ष नाना प्रकार की कांति से प्रकाशित हो रहे थे। उनकी मंजरियाँ विचित्र दिखाई देती थीं। वे सब के सब अद्भुत और अकथनीय जान पड़ते थे। भरतश्रेष्ठ भीम ने राक्षस राज कुबेर के उस स्थान को रत्नों के समुदाय से सुशोभित तथा विचित्र मालाओं से विभूषित देखा। गदा खड्ग धनुष्पाणी समभी त्यक्त जीवित भीमसेनो महाबाहु तस्थौ गिरिवाचल ततः शंखमुपाध्नासीन द्विशताम लोमहर्षणम जाघोषतन शब्दम च कृत्वा भूतान्यमोहयत। उनके हाथ में गदा खड्ग और धनुष शोभा पा रहे थे। उन्होंने अपने जीवन का मोह सर्वथा छोड़ दिया था। वे महाबाहु भीमसेन वहां पर्वत की भांति अविचल भाव से कुछ देर खड़े रहे। तत्पश्चात उन्होंने बड़े जोर से शंख बजाया, जिसकी आवाज़ शत्रुओं के रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। फिर धनुष की टंकार करके समस्त प्राणियों को मोहित कर दिया। ततः प्रहिष्ट रोमाण तम शब्दम अभिदुद्रोह यक्ष राक्षस गंधर्वा पांडवस्य समीपतः। तब यक्ष राक्षस और गंधर्व रोमांचित होकर उस शब्द को लक्ष्य करके पांडवनंदन भीमसेन के समीप दौड़े आए। गदा परिगण स्त्री सूल शक्ति परस्वधा प्रगृहिता व्यरोचंत यक्षराक्षस बाहुवी। उस समय गदा परिघ खड्ग शूल शक्ति और फरसे आदि अस्त्र शस्त्र उन यक्षों तथा राक्षसों के हाथों में आकर बड़ी चमक पैदा कर रहे थे। ततः प्रवृते युद्धम तेषां तस्य च भारत तैः प्रयुक्तान् महामायैः शूल शक्ति परस्वधान भल्लै भीम प्रचिक्षेद भीम वेग तरैस्ततः अंतरिक्ष गतानां च भूमिष्ठानां च गर्जताम् शरैर्विव्याध गात्राणि राक्षसानां महाबलः सालोहित महावृष्टि अभ्यवर्षन महाबलम गदा परिगपाणीनां रक्षसां काय संभवा कायेभ्य प्रच्युता धारा राक्षसानां समन्ततः। भारत, तदनंतर उन यक्षों और गंधर्वों का भीमसेन के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया। वे यक्ष और राक्षस बड़े मायावी थे। उनके चलाए हुए शूल शक्ति और फरसों को भीमसेन ने भयानक वेगशाली भल्ल नामक बाणों द्वारा काट गिराया। वे राक्षस आकाश में उड़कर तथा भूतल पर खड़े होकर जोर जोर से गर्जना कर रहे थे। महाबली भीम ने बाणों की झड़ी लगाकर उनके शरीरों को अच्छी प्रकार छेद डाला। गदा और परिघ हाथ में लिए हुए राक्षसों के शरीर से महाबली भीम पर खून की बड़ी भारी वर्षा होने लगी तथा चारों ओर राक्षसों के शरीर से रक्त की कितनी ही धाराएं बह चली। भीम बाहु बलो श्रेष्ठ आयुधे यक्ष रक्षसाम मृ कृतानि दृश्यन्ते शरीराणि शिरांसि च। भीम के बाहुबल से छुटे हुए अस्त्र शस्त्रों द्वारा यक्षों तथा राक्षसों के शरीर और सिर कटे दिखाई दे रहे थे। प्रच्छाद्यमानं रक्षो भी पांडवं प्रियदर्शनं ददृशु सर्वभूतादि सूर्यं भ्रगरणैर्व। जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं उसी प्रकार प्रियदर्शन पांडुपुत्र भीम को राक्षस ढक लेते हैं। यह सब प्राणियों ने प्रत्यक्ष देखा। सरश्मिभिरिवादित्यः शरैरनिघातिभिः सर्वान्नार्चन् महाबाहुर् बलवान् सत्यविक्रमः। तब सत्य पराक्रमी बलवान महाबाहु भीमसेन ने अपने शत्रुनाशक बाणों द्वारा समस्त शत्रुओं को उसी प्रकार ढक लिया जैसे सूर्य अपने किरणों से संसार को ढक लेते हैं। अभितर्जयमानाश्च रुवन्तश्च महारवान् नामोऽहं भीमसेनस्य ददृशो सर्वराक्षसाः। सब ओर से गर्जन तर्जन करते हुए तथा बड़ी भयानक आवाज से चिघाड़ते हुए सब राक्षसों ने भीमसेन के चित्त में तनिक भी घबराहट नहीं देखी। यक्षा विकृत सर्वांगा भीमसेन भयार्जिता भीम मातर स्वरम चक्रो विप्रकेण महायुधा। जिनके सारे अंग विकृत एवं विकराल थे वे यक्ष भीमसेन के भय से पीड़ित हो अपने बड़े बड़े आयुधों को इधर उधर फेंक कर भयंकर आर्तनाद करने लगे। उत्सृज्यते गदा चूलान असी शक्ति परस्वधान दक्षिणाम दिशमा जगमो त्रासिता दृढ़धन्वनाम। सुदृढ़ धनुष वाले भीमसेन से आतंकित हो वे राक्षस यक्ष आदि योद्धा गदा शूल खड्ग शक्ति तथा परशु आदि अस्त्रों को वहीं छोड़कर दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। तत्र शूल गदा पाणिर्व्यूढ़ो रसको महाभुज सखा वै श्रवण सिन मणिमान नाम राक्षस। वहाँ कुबेर के सखा राक्षस प्रवण मणिमान भी मौजूद थे। उनके हाथों में त्रिशूल और गदा शोभा पा रही थी। उनकी छाती चौड़ी और बाहें विशाल थी। अदर्थय अधिकारम पौरुषम च महाबलः सतान दृष्ट्वा परावृत्तान स्मयमान इवा ब्रवीत। उन महाबली वीर ने वहां अपने अधिकार और पौरुष दोनों को प्रकट किया। उस समय अपने सैनिकों को रण से विमुख होते देख वे मुस्कुराते हुए उनसे बोले। एकेन बहव संख्ये मानुषेण पराजिता प्राप्य वैष्णवासम किं वक्षत धनेश्वरम। अरे तुम बहुत बड़ी संख्या में होकर भी आज एक मनुष्य द्वारा युद्ध में पराजित हो गए, कुबेर भवन में धनाध्यक्ष के पास जाकर क्या कहोगे। एवं आभासतान सर्वान अभ्यवर्तत राक्षस शक्तिशूल गदापाणी अभ्यधावत पांडवम। ऐसा कहकर राक्षस मणिमान ने उन सबको लौटाया और हाथों में शक्ति शूल तथा गदा लेकर भीमसेन पर धावा किया। तमा पतंतम वेगेन प्रभिन्नम इव वारणम वस्तदम तैत्री पार्श्वे भीमसेन समार्दयत। मद की धारा बहाने वाले गजराज की भांति मणिमान को बड़े वेग से आता देख भीमसेन ने वस्तदंत नामक तीन बाणों द्वारा उनके पसली में प्रहार किया। मणिमान पिक संक्रुद्ध प्रगृह्य महतिम गदाम प्राहिणोद भीमसेनाज परिगृह्य महाबलः। यह देख महाबली मणिमान भी रोष से आग बबूला हो उठे और बहुत बड़ी गदा लेकर उन्होंने भीमसेन पर चलाई। विद्युद्रूपां महाघोराम आकाशे महतिम गदाम सरय बहुभिरभ्यार्छन भीमसेन शिलाशितैः। वह विशाल एवं महाभयंकर गदा आकाश में विद्युत की भांति चमक उठी। यह देख भीमसेन ने पत्थर पर रगड़कर तेज किए हुए बहुत से बाणों द्वारा उस पर आघात किया। प्रत्यहन्यन्तते सर्वे गदा मासाद्य सायकाः नावेगं धारयामासुर गदा वेगस्य वेगिता। परंतु वे सभी बाण मणिमान की गदा से टकरा कर नष्ट हो गए। यद्यपि वे बड़े वेग से छूटे थे तथापि गदा चलाने के अभ्यासी मणिमान की गदा के वेग को न सह सके। गदा युद्ध समाचारम बुद्धिमान सवीर्यवान व्यंसयामास तम तस्य प्रहारम भीम विक्रमः। भयंकर पराक्रमी महाबली भीमसेन गदा युद्ध की कला को जानते थे, अतः उन्होंने शत्रु के उस प्रहार को व्यर्थ कर दिया। ततः शक्ति महाघोराम रुक्मदंडामयस्मयीम तस्मिन् देवांतरे धीमान प्रजहाराथ राक्षस। तदनंतर बुद्धिमान राक्षस ने उसी समय स्वर्णमय दंड से विभूषित एवं लोहे की बनी हुई बड़ी भयानक शक्ति का प्रहार किया। सा भुजं भीम निर्हादां धृत्वा भीमस्य दक्षिणं सा ज्वाला महारौद्रा पपात सहसा भुवि। वह अग्नि की ज्वाला के समान अत्यंत भयंकर शक्ति भयानक गड़गड़ाहट के साथ भीम की दाहिनी भुजा को छेद कर सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। सोति विद्धो महेश्वास सत्यामित पराक्रमः गदाम जग्राह कौन्तेय क्रोध पर्या कुले क्षणः रुक्मपट्ट पिनद्धाम ताम शत्रूणाम भयवर्धनिम प्रगृह्याथ नथन भीम सैक्याम सर्वायसीम गदाम तरसा चाभिदुद्राव मणिमंतम महाबलम। शक्ति की गहरी चोट लगने से महान धनुर्धर एवं अत्यंत पराक्रमी कुंती कुमार भीम के नेत्र क्रोध से व्याकुल हो उठे और उन्होंने एक ऐसी गदा हाथ में ली जो शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली थी। उसके ऊपर सोने के पत्र जड़े थे। वह सारी की सारी लोहे की बनी हुई और शत्रुओं को नष्ट करने में समर्थ थी। उसे लेकर भीमसेन विकट गर्जना करते हुए बड़े वेग से महाबली मणिमान की ओर दौड़े। दीप्यमानं महाशूलं प्रगृह्य मणिमानपि प्राहिणोद् भीमसेनाज वेगेन महतानदन। उधर मणिमान ने भी सिंहनाद करते हुए एक चमचमाता हुआ महान त्रिशूल हाथ में लिया और बड़े वेग से भीमसेन पर चलाया। अक्तुम भक्त्वा शूलम गदाग्रेण गदायुद्ध विशारदः अभिदुद्रावतम हन्तुम गरुत्मानीव पण्डगम। परंतु गदा युद्ध में कुशल भीम ने गदा के अग्रभाग से उस त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े करके मणिमान को मारने के लिए उसी प्रकार धावा किया जैसे किसी सर्प के प्राण लेने के लिए गरुण उस पर टूट पड़ते हैं। सोन्तरिक्षम अवप्लुत्य विधूय सहसा गदा प्रतिक्षेप महाबाहुर विनद्य रणमूर्धनि सेन्द्रासनिरिवेन्द्रेण विशिष्टावातरंगसा। महाबाहु भीम ने युद्ध के मुहाने पर गर्जना करते हुए सहसा आकाश में उछलकर गदा घुमाई और उसे वायु के समान वेग से मणिमान पर दे मारा, मानो देवराज इंद्र ने किसी दैत्य पर वज्र का प्रहार किया हो। हत्वा रक्ष चितिम प्राप्य कृत्येव निपात सम्राक्षसं भीम बलम भीमान सेनेन पातितम् दधु सर्वभूतानि सिंहेनैव गवां पतिम् तं प्रेक्ष्य निहतं होमौ हतशेषान् साचराः। भीममार्तस्वरं कृत्वा जग्मु प्राचीं दिशं प्रति। वह गदा उस राक्षस के प्राण लेकर भूमि पर मूर्तिमती कृत्या के समान गिर पड़ी। भीमसेन के द्वारा मारे गए उस भयानक शक्तिशाली राक्षस को सब प्राणियों ने प्रत्यक्ष देखा, मानो सिंह ने किसी साढ़ को मार गिराया हो। उसे मरकर पृथ्वी पर गिरा देख मरने से बचे हुए निशाचर भयंकर आर्तनाद करते हुए पूर्व दिशा की ओर भाग चले। इति श्री महाभारते वन पर्वणि यक्ष युद्ध पर्वणि मणि अवध्ये षष्ट्यधिक शततमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत यक्ष युद्ध पर्व में मणिमान वध से संबंध रखने वाला 160वां अध्याय पूरा हुआ।